Mimo zawirowań rodzice starali się wychować mnie. Warszawska patologia położyła na moich słowach cień. Kilka osobistych rachunków, hektolitry wypitych trunków. Liczysz, że dojdziesz do punktu, gdy będziesz liczyć szmal jak pigi na murku. Tyle wprowadzenia w temat, nie ma dla takich jak my przebaczenia. Jestem jak pieprzona kometa, która zmierza do zatracenia. W sercu swym noszę winę, pamiętam każdy zły uczynek. Nigdy nie byłem skurwysynem, ale czyje ręce w tej grze są czyste? Masz się za rewolucjonista, ale jeździsz autem na benzynę. Masz fest intencje, spojrzenie bystre, mimo to czasem w afecie coś krzykniesz. Wiesz, że wtedy stać cię na różne złe rzeczy. Trzymaj nerwy na wodzy, bo otworzysz puszkę Pandory, ziom. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. Jestem chamem, ale nie prymitywem. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. To kurwa miasto, nie domek dla preli. Odrabiamy pańszczyznę, dominuje nas system. Nieprzyjazne instytucje mają wrogie nam misje. Rząd buduje piramidy z nami na samym dnie. Tu urywamy sen i zaczynamy życie. Cokolwiek może się zdarzyć, przerabiałem to już kilkaset razy. Nie w tym kontekście, że przestawiamy łapki i drogowskazy. Napadamy na parkiet, nazywamy to tańcem. Pijemy ciężkie, pijemy lekkie, wypierdalamy kilo przy barze. Zdrówko, cała podłoga się trzęsie. Na górze kruszy się sufit przez basy i treble. Zajarani są wszyscy, nawet osoby mniej śmielsze. Łapy w górę, sala faluje, jakbyśmy byli tu w paty z kafie. Ej, kto się nie pojawił, ten kiep. Niech przyśni mu się X-Wing lub inny kosmiczny sen. Dla ciebie to rzeczy złe, dla mnie to tylko piknik. Jak jesteś taki czysty, to pierwszy kamień nie ciśni. Przy każdej kolejce bijemy wcześniej na górnośląskiej, zwierzynieckiej, w zacnym gronie. Ekstra klasa, nasze miejsce to pierwsze miejsce. Nikt tu nie pęknie i chociaż finał często bywa trudny, dla mnie to święte. Siemasz ty, nie porównuj mnie do Buddy. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. Jestem chamem, ale nie prymitywem. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. To kurwa miasto, nie domek na prairie. Ty znasz Kubę, dobry chujek, ema procent, dobrzy ludzie. Alkopoligamia zobowiązuje, ale nikt nas nie uwolni od sumień. Na co dzień spokojnie, więc na wrażenie apetyt nam rośnie. Trudno się nie wkurwić potem, czytając ankiety na Kolskiej. Szczypta nihilizmu, żeby gnoić snobizm albo głąbów. Wina wody, czy mam to w sobie w samorodku? Od lat mnie to stało w środku. Już sam się dziwię, jakich używam usprawiedliwień. Było kant, dupy to potłucz. Całe moje życie to cykl nieporozumień, bo nie umiem przewidzieć skutków ubocznych niektórych moich posunięć. Sam kuryństwa zdążę na chłodno, punkt odniesienia błędny, bo zamiast złać bluzgi przez zęby, ja nie spięty nad nimi w runę. I kiedy emocje biorą górę, obiektem kurwień jestem ja. Nie wiem, czy umiem przepraszać stosunki międzyludzkie, to jebnięta gra. Mówię to jako fan relaksu, ale sprawdź mnie kadru. Nie lubiłabyś mnie pewnie, gdybym ci zdradził parę faktów. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. Jestem chamem, ale nie prymitywem. Kiedy dobrzy ludzie robią złe rzeczy. Złe rzeczy, złe rzeczy. Ty emocje biorą górę, nawet nie próbujesz chłodzić ich. To kurwa miasto, nie domek na prairie. Nie prymitywem. Jestem chamem. Jestem chamem, ale nie prymitywem. To by było na tyle. To by było na tyle. To by było na tyle.